Mga kaibigan, palakpakan natin si Rico Blanco. At ito po ang awitin tungkol sa kwento ng isang babae. Tara. Bata mula pa ng pagkabata kami laging magkasama. Mga bangkang papel sa sapa, kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid. At pag siya'y dumadaan ang alihig ay pumipilipid. Humod ng ganda noong sa'y nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit akong tulala. Kahit may nararamdaman, pinilit kong isara ang bibig at pintig ng puso para sa kanya at sasayawan. Matapos kami makapagtapos dahil pinawis sa mukha ako'y nagpunas na pulmos. Kahit parang hindi patay, nagmamadaling hindi na pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Wasabot nagdarasal na maabutan sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuan. Nakita ko larawan niya na nakadikit sa pintuan. Iba man ang kulay ng buhok, di ko malilimutan ang kanyang mata. Kapis ng kanyang ngiti dahil ubod na saya. Di na nagkatubili hanggang tumasok sa silid. Pero bakit natilim? Madami lamis ang mga nagiinom ang lasing. Nabigla ng palakpakan, may mabagal na nagkatamaliit na entablado. Ay nakita ko na ako ay nagtaka, nagkanong, nagkamot. Bakit sumasayaw na sapatos ng aso? Siyang sumama sa akin, walang kakaba-kaba. Trato niya sa akin ni Nobyo, tila kataka-taka. Bumaba sa taxi, pinara sa may Santa Mesa. Parang ako'y pinas sa mga sumunod na eksena. Kung ito'y panaginip, ayoko ng magising. Ngunit ako'y nanaginip, umaga na ng magising. Nung naabutan ko lamang, ay may sobre sa labag. Niyang para sa akin ang isinulat niya magdabag. Kahit gulong-gulo ang isip, pinilit kong basa. Hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nang iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang uri ng pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kung saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na apoy sa gibin, itinulak sa panginit. Kung walang ibig sabihin, akapit sa patalim. Kung mabago sa bunin, kung maate gamutin. Kung hindi na masikmura, ay ibalik ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalit-karing babae, alam ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kung sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang kukultangin, inalikhan ko sa labi. Gusto ko mang manatili sa'yong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yata walis ang makakalinis sa kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat-dapat. Pinangarap ko sa altar ako'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng patay